राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2052 अनुसार 24 अगस्त 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम सम नहीं अधमाही पर हित बस जिनके मन माही तिन का जग दुर्लभ सुनाई ते प्राप्तवंती मामे वह सर्वभूति तीव्रता। एक ये मार्मिक बात है, मनुष्य सुख और उन्नति समझता है अपने स्वार्थ में, अपने को कुछ मिल जाए बस फिर हम ठीक हो जाएंगे, मिल जाए बस, न्याय वह अन्याय वृत्ति से मिल जाए, ये इच्छा है ना, यही इच्छा बांधने वाली है, पतन करने वाली है, उल्टा दीवता है, हमारे लाभ दीवता है, लाभ होता नहीं है इसमें, पर उसके बाद जचती नहीं है, बैठती नहीं। आप विचार करें इस बात पर, दूसरे का हित करने से अपना हित स्वतः होता है और दूसरे के अहित से हमारा अहित स्वतः होता है, पर दूसरे का अहित हो जाए पर तो हमारा लाभ हो जाए, हम ले जाए, हमारा धन मिल जाए, हमारे को मान मिल जाए, हमारे को आदर मिल जाए, दूसरे चाहे जाए नरकों में कोई परवाह नहीं। ये वृत्ति है, ये पतन करने वाली है। हमारे अकल में ये बात नहीं आती कि इस बात को कैसे कहें, कैसे समझाएं, कैसे आप कोई बताओ, आप कोई युक्ति बताओ। दूसरे के हित में अपना हित है, अपने हित में अपना हित नहीं है, इसमें अपने सुख में तो हित है ही नहीं। एक सुख होता है, एक हित होता है। सुख होता है तात्कालिक भोगते हो, हित होता है परिणाम में हमारा उद्धार हो। तो हित तो चाहे अपना अपना सुख है वो पतन करने वाला है। खास ये ही संस्पर्श जाग होगा दुख योने ये वते, जो संबंध जन्य भोग है विषेन्द्रिय संयोग से, प्रकृति के संयोग से, वस्तु के संयोग से जो सुख होता है वो दुखों का कारण है। दुखियों ने ये निश्चय कर दिया कि बिल्कुल दुखों का कारण है और आदि अंत वाला है। बुद्धा तेषु न रमते, विवेक उसमें रमण नहीं करता, तो इसमें रमण करता है वो विवेक ही नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं है, बेहोश है। तो ये बेहोशी अपने दूर करो भाई, सत्संग करते हैं सुनते हैं तो इस बेहोशी को दूर करो। संतों के लक्षण में आता है कि पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, रामायण में दूसरों के सुख तो सुखी होते हैं, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। कभी पाठ आया था ना कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवे नवनीता और पर दुख द्रवे संत पुनीता। तो दूसरे के दुख से दबित हो जाते हैं वो संत होते हैं। तो मक्खन की समान नहीं, मक्खन में तो खुद के हाथ से लगे तब द्रवित होता है, ये संतों में दूसरे के दुख से दबित होते हैं। तो दूसरों के दुख से दबित होते हैं तो उनको सुख होगा। ये कठोर हृदय है, कठोर हृदय में बात समझ नहीं आती। हृदय नरम होता है, कोमल होता है, उसे दूसरे का दुख है उसका असर पड़ता है, दूसरे को दुख के हृदय पिघल जाता है, वे परमात्मा प्राप्त होते हैं। राम जी अंगद को भेजते हैं तो काज हमार ताशु हित हो, इस बार अरिहु अनबल किन रामो, राम जी ने बैरी का भी अनबल नहीं किया, सर्वभूत हित रहता है, बैरी बना हुआ है उसका भी हित हो, तो ये शिक्षा लेनी चाहिए। राम जी के पश्चाताप हुआ है, पश्चाताप हुआ उसकी बड़ी महिमा बताइए। राम जी में क्या है पश्चाताप कि जन्म एक संग सब भाई, और भोजन शयन केली लड़काई, कर्ण वेद और उपवीत विवाह और विवाह, संग संग सब भय सब आठ पद सत शत्रु, विमल वंश कर अंचित एक, इस विमल वंश में बड़ा शुद्ध देश है, उसमें एक अंचित बात है, ये एक रिवाज खराब है इस वंश में और विमल वंश, अंश बिहार बड़े छोटे को नहीं बड़े को डाल दे देना, ये रीत बड़ी खराब है। प्रभु सप्रेम पछतानी सुहाई, ये पछतानी सुहाई, पछतानी सुहावनी होती है, अरे भगत मन की कुटलाई, जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके मन में कुटिलता उसको दूर कर देती है। तुम भगवान के भगत हो तो ऐसा रहना चाहिए, औरों के सुख से सुख होना चाहिए, अपने सुख से सुख भी नहीं। जब राम जी के खुद के सुख की बात आई तो ये हुई, और जब भक्त के लिए राज्य की बात हुई तो बहुत चौगुण चाऊ ऐसा आया, राम जी के चार गुना चाह चढ़ गया, उत्साह बढ़ा चार गुना, मूलन मिलन विशेष बन सब भात हित नूर, तीन गुना पर पृथ्वी आयुष और सम्मत हित नूर, तीन तो ये हुए, मूलन मिलन विशेष बन सब भात हित नूर, तीन में पृथ्वी आयुष बोल और संचन सम्मत जनित, और भरत प्राण पिए रावे राजू विधि सब विधि में संग उजू, जो न जाऊं भगन ऐसे उखा जा, प्रथम गणीय मोई मूर्ख समझा, मूर्ख होगा सरों से नंबर एक का होना चाहिए, पहला नंबर हमारा प्रथम गणीय मोई मूर्ख समझ, तो भगवान के भक्तों की चाल ऐसे दूसरों को भी सीखे। अब अनुचित एक न देना अनुचित है, तो एक ने तो दिया पीछे दोनों दो दिया, भर्ती को राज्य हुए तो भारती एक को भरे का वंश कर अनुचित एक को वो तो एक करेंगे, तो वो अनुचित नहीं, वो अनुचित नहीं, समझे, तो पछता नहीं सुहाई, भगवान के पछताता तो ये सुहावना है। यह बात अपने लेने की है, कोई बात सुनने के नहीं अनुष्ठान में जाने की है। ते प्राप्तवंति मामेव सर्वभूति तेरता, और लभन्ते बिन्वान निर्वाणम सर्वभूति तेरता, दूसरे प्राणियों के हित में जीनी प्रीति है, और सगुण को प्राप्त हो जाए निर्गुण को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त है, मामेव प्राप्तवंति, तो ये खास बात है, व्यवहार में इसको लाना है, जितनी हो सके अधिक से अधिक अपने इसको ख्याल रखना, कम से कम इस बात को पकड़ देना है, ऐसा काम करना है, अब अपने दूसरा का हित कैसे हो, अपने स्वार्थ की बात तो पकड़ी हुई है ही, ये पकड़नी है बात, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, दूसरे हित के समान कोई धर्म नहीं है, और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, और क्यों पीड़ा देने की स्वाधीनता नहीं है, तो दूसरे का हित कैसे हो। वास्तव में इसमें दो बात आई है, उल्ट पुलट आई है, उल्ट ठीक ढंग से नहीं है, बेढंगी बात है, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर हित सरिष, तो इसमें अपने हित समान पूरी नहीं आनी चाहिए। पर पीड़ा समान नहीं आदि में आई तो पर सुख समान हित नहीं भाई करना चाहिए। परंतु वहां तो दिया पर हित सर और दिया है पर पीड़ा समझना है आदि में तो पीड़ा के बदले सुख होना चाहिए, हित के बदले अहित होना चाहिए। ठीक तो करता कई व्यक्ति है ना, एक तो पर हित सहिष और पर पीड़ा अहित होना चाहिए, साथ पीड़ा के भी सुख होना चाहिए। सुख तो तात्कालिक भोगा जाता है, हित परिणाम में होता है। तो हित तो अपना भी करना है और हम भी करना है, पर पीड़ा किसी को नहीं देना है। ये बात है। तो पर हित सहिष तो आप लोग सब हम बैठे ही गृहस्थ में बैठे हैं, कुछ साधु बना बैठा है, कुछ साधु बन गया कोई गृहस्थ बने, बना की चीज है वो कोई खास चीज नहीं है। अपनी बात ऐसी होनी चाहिए दूसरे का हित हो। सर्वभूत हिते रता, हम कर नहीं सके तो दोष नहीं है, पर हमारी प्रीति दूसरे के हित में होनी चाहिए। अपने स्वार्थ के त्याग में और दूसरे के हित में हमारी प्रीति होनी चाहिए, हमारा हमारी रुचि भीतर नहीं। जैसे भूख लगे ना, जैसे प्यास लगे तो रुचि होती है भोजन की जल की, ऐसे पर हित में रुचि होनी चाहिए कि किसी तरह से दूसरे का हित हो जाए, दूसरे का भला हो जाए और हमारा उपकार हो जाए। तो सर्वभूत हित रहता पर हित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कर चुका है। इसलिए संसार कोई दुर्लभ नहीं, भगवान ही दुर्लभ नहीं है। जिसमें दूसरे का हित ही निवास करता है हृदय में सदा, वही संत होते हैं। संतों को यही है पर लोग दुख सुख लोग देखे, पर दूसरे से दुख से दुखी, दूसरे सुख से सुखी। ये बात क्या कहते हैं, हित नहीं परमित होना चाहिए। हाँ तो परमित करो, हित तो करो पहले, परमित बस करना, पहले हित तो कर दो, हित तो करना शुरू कर दो। आपका परमित होगा दूसरों का हित होगा, और आपका होगा परमित दूसरों का परमित हो तो आपका तो परमित होगा ही। सर्वभूत हिते रहता हो, प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी चाहिए। जैसे धन का लोभ होता है, भोगों की आसक्ति होती है, ऐसे दूसरों के हित करने की धूप होनी चाहिए भीतर। किसी तरह मेरे द्वारा दूसरों का हित हो जाए, दूसरों का कल्याण हो जाए, दूसरों को सुख हो जाए, दूसरों को आराम मिल जाए, दूसरे का आदर हो जाए, दूसरों की प्रशंसा हो जाए। ये पर हित बस जन के मन में, पर हित मन में निवास है दूसरों के, उसके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं है। तो सत्संग करने वालों को तो कम से कम होना चाहिए, जिन बेचारे सुनते ही नहीं उनको पता ही नहीं है। तो सुनना नहीं सुनना बरोबर ही हो, फिर अगर ऐसा आचरण में नहीं आए तो फिर क्या हुआ। आचरण में आनी चाहिए ये बात, फिर ठीक है बेड़ा पार, सब काम ठीक हो जाएगा। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सुन नहीं अधम आई, पर हित बस जन के मन माही तिनका जग दुर्लभ खुशु नाही। उसके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं है, सब सुलभ हो जाती है। तो सबका हित करना पहले अपने घर से ही शुरू करो, तो हित कर रहा है जो जो सामने आ जाए, जब आ जाए ढूंढने की जरूरत नहीं, खोजने की जरूरत नहीं है। अपने सामने परिस्थिति आ जाए दूसरे का हित सोचो, निहाल हो जाओ। समझ में नहीं आती है कि हमारे फायदे से हमारा फायदा होगा, दूसरे फायदे हमारे क्या फायदा। एक धनी आदमी से बात हुई, वो कहते थे कि बम्बई की बात है, मेरे काम था आवश्यक जाने का, तो कह भाई मैं जाता हूँ, पीछे कोई आ जाए ना हरे राम वाला, ये जो विदेशी है ना वही हरे राम उसको बड़ा मंदिर बनाते हैं, बड़े करते हैं, परेशान होते हैं, तो वे आने तो कुछ बहना क्या चलेंगे, पीछे आया तो दिया नहीं उसे भतीजा ने, अरे वो आए थे तो दिया नहीं उन्होंने, हम क्यों दे, वो क्या काम आते हैं वो हमारे, उनको दे निरर्थक काम क्या आते हैं बताओ, साधु रोटी देते साधु क्या काम आओ बताओ, कोई काम आओ तो ठीक, निरर्थक दिया जाए, बोलो तो समझ नहीं आती बात, किधर से दिया जाए, कोई काम में आवे कि स्वार्थ सिद्ध हो तो दे दो, कोई बात नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं, कुछ मतलब नहीं हमारा, कोई रुष्व देना ये मूर्खता है, ये आजकल की सभ्यता है, दूसरों का हित करना लाभ की बात है, और का दे देना, देखो जहाज होता है ना बड़ा, जिसमें बहुत मनुष्य होता है, माल भी बहुत लदा हुआ होता है, जब कहीं जहाज नीचे से फूट जाता है, उसे पानी भरने लगता है, तो फिर वो चलाने वाला कहते भाई जारी करो जल्दी, हमारी चेष्टा जल्दी किनारा लगा मैं, पर आप भी जल्दी करो, तो वो जल्दी करने क्या करना कि पहले मनुष्य मनुष्य ऊपर देखा वो एहसास होता है जगह, उस किनारे पर छोटी छोटी नौकाएं बंद रहती, दो चार पांच दस नौ बेझल में डाले उस पर आदमियों को फंसा, छोटी छोटी डुबियां होती उस पर, उस पर मार देता है वो तो जाए पार, और उसमें रह जाए वो गर्क हो जाए, ऐसे आपका जहाज भरा है, धन आपके पास पड़ा है, वो छोटे छोटे जो गरीब है, दुखी है, अभाइज है, आरक्षित है, बड़े बूढ़े हैं, रोगी है, ये छोटी छोटी डुगियां हैं, उस पर डाल दे तो वो तो पार हो जाएगा, और घर है जाते डूब जाते ये तो सब जयराम जी सब पानी में जाएगा, क्या फायदा बताओ, अरे ये फूट गया है जहाज, ये पानी से भर रहा है, जितनी उम्र है आई है उतना तो भर गया, जितनी बाकी उतना आधी है, उतना आधी तो भैया पूरा पद जयराम जी राम नाम सत्य है, तो जहाज भर गया भाई पूरा, तो ये भर रहा है, मौत की तैयारी हो रही है, तो साथ में लेना का धन ले दो, साथ कौन रहेगा, ये छोटी छोटी डूबियां है ना, आरोग्य है, भाई है, दुखी है, दीन है, बेचारे तंगी है, ये छोटी छोटी डूबियां फेंको, शेर जी थे उस समय, ये बात है जयदार जी, लोग कहते हैं कि धन की रक्षा कैसे करें, पहले डाकू पड़ देते, अब डाका डालते हैं सरकार, अचानक इंक्वायरी करो कैसे धन बचाओ है बताओ, डाकुओं से कैसे बचाओ है, पर डाकू तो राज के अंदर होते हैं, राज के अंदर हम रोए किसके पास, क्यों शेर जी ने कहा था कि क्या हम कहें उपाय तो जचते नहीं, क्या दूसरी ये नहीं सचिव मन तो नहीं है क्या, अरे गरीबों की सेवा करो, ये साथ पर पहुंचेगा, ये डूबेगा तो राज ले जाएगा, क्या फायदा करेगा, पानी बाढ़ो नाव में और घर में बाढ़े दाम, दो दो हाथ उड़नी चाहिए और विषय नो काम, नौका में पानी बढ़ता फेंको बाहर है, ऐसे दाम बढ़े तो फेंको बाहर है, ऐसे भर गया तो डूब जाएगा, पर ये बात कैसे समझ आ गई, निर्थक क्यों दिया जाए बताओ, हमारे काम का क्यों दिया जाए। तो स्वार्थ के लिए देना देना थोड़ी हुआ है, देना देना तो उसी का ही है, अनुपकार दिए थे अनुपकारी देशे काली से पात्र से तब दान साथ। तो दूसरों की सहायता करना, दूसरों को ध्यान देना, दूसरों का हित करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों का आदर करना, दूसरों की प्रशंसा करना, दूसरों को आराम देना, ये मनुष्य में है। एक तो ये एक भगवान है, दो बात मनुष्य और में है नहीं। देवता अपने अवसर जिस अनुसार वो करते हैं, परंतु पशु पक्षियों में देवताओं में नरकों में कहीं भी ये चीज नहीं है। मनुष्य के सिवाय और जगह नहीं है ये बाजार। दूसरों का हित करना और भगवान को याद करना, ये दो बात खास है मनुष्य में। ये दो बात ही नहीं है तो मनुष्य बना तो है नहीं भाई, उसका नाम कुछ भी कर दो। पशु बिन पुत्र बसान सिंह पुरुष भाई, पशु भी कैसा ना तो सिंह है ना पर पूछ है। सिंह पुरुष में भद्दा लगता है पशु, ये भद्दा पशु है। दो बात ही होनी चाहिए खास। कृपा करो महाराज, ऐसी कृपा करो, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको सुख कैसे हो जाए, सबको आराम कैसे हो, सबका मान सम्मान हो जाए, सबकी प्रशंसा हो जाए। बात उल्टी दूसरे प्रश्न सही नहीं जाती, और प्रशंसा हो तो सही नहीं जाती। क्या करे, कोई उपाय बताओ आप लोग। धनी आदमी दूसरे धन को नहीं सह सकता, व्याख्यान देने वाला दूसरे का व्याख्यान नहीं सह सकता, उसकी जनता इतनी आ गई, क्या करे क्या करे बोलो, अब रो और क्या करो, उपाय तो सही। बिल्ली की आशीष अच्छी बात हो, कितने आदमी मूर्ख है समझते नहीं। तो क्या पड़ा है वहां, यहां आप पहले बढ़िया बात बता, तो बढ़िया बात है नहीं, बढ़िया होता भी लोग आ जाते। जगह जगह ये बात है, जगह जगह साधुओं में विष्णुओं में ब्राह्मणों में त्यागियों में सब जैसे नहीं है वो बात विशेष है। दुष्ट हृदय परिताप विषेखी जरा सदा पर संपत्ति देखी, अब ये कैसे दूर हो, अपना तो संताप दूर हो जाए, अब दूसरे की समझ देखने बड़े, अब ये लाए तो मिटनी मुश्किल है भाई। ये तो उम्र भर के कहा है सदा के जाओ, अब सब दुखी कैसे हो जाए, सब दुखी हो तो ठीक है, पर से हान लाभ जन करे वैसे विषाद गुजरे कैसे भाई, पर ही तो हानि तो लाभ जन करे, अब बस ऐसे दूसरा बस गया तो दुख, पर ही तो हानि तो लाभ हो गया, अब ये बड़ी मुश्किल है। ये गुण साधन से नहीं हुए क्या कहें, ये गुण साधन से नहीं कृपा पाओ, कौन कहता है ये वचन किसके है, वचन किसके, कौन कहता है ये, कौन कहता है, सुग्रीव कहता है, सुग्रीव सुग्रीव भोगी था, भोगी ये भोगी के वचन है, योगी के वचन नहीं है, ये भोगी के वचन है। भगवान भोगी को भी सकार, योगी को भी सकार, साधु को भी सकार, सिद्ध को भी सकार, ये भगवान की उदारता है। इसके बैराग हुआ कि महाराज बाहर बाल परम है तो जासु प्रसादा, मैं आप उस समन प्रसादा, बाली ने बड़ा हित किया जो आपका दर्शन हुआ, पहली तो ये बात राज मिला, राम जी बैठा ही, राम जी भी कभी गए नहीं, गया बिलिंद नहीं गया, तो मेरे देव कहा कि महाराज ये गुण साधन तो नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओगे। कृपा तो आपने नहीं की, नहीं दोस्त हमारे थोड़ी है, दोस्त तो आपका है। नैन नारी से जाए न लागा, घोर क्रोध तुम निशास हो जागा, लोभ पार दे गर्ण बधाया, सो नर तुम समान नर घुराया, ये गुण साधन तो नहीं हो, ये तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तो इसमें हमारे में नहीं हुआ तो कृपा आपने नहीं की, हमारा दोस्त है, हम तो दूध के धोए बड़े ठीक है। तो ये सुग्रीव की धारणा है, भोगी की धारणा है ये।